राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 9 जून 1995 को लगभग स्वयं 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भक्ति में कोई विरोध नहीं है, भक्ति में तो आपका मन होना चाहिए, कोई विरोध नहीं। काम का विरोध नहीं है, काम तो ठहरता नहीं। भगवान की जहाँ बात होती है वे काम क्रोध आदि के भाग जाते हैं। जैसे ज्ञान है अज्ञान, इन दोनों में अज्ञान को ज्ञान सत्ता देता है, ऐसे भक्ति में भगवान की भक्ति काम को सत्ता नहीं देती है। देखो भाई, आप अपना प्रश्न पूछो, आपके कोई अड़चन हो वो पूछो, ये आपने सुन ली, ये तो पढ़ाई की बात है, कोई ज्यादा काम की नहीं है, सीखने की बात है, मेरी सीखी हुई बहुत सी भूल गए कई याद है, इसमें ज्यादा कोई नफे की बात नहीं है। अब नया आदमी समझे ज्ञान का ज्ञान के साथ विरोध नहीं है तो किसी का विरोध ज्ञान अज्ञान विरोध नहीं, कुछ ज्यादा मतलब ही बात नहीं है। मैं बात कह देता हूँ तो हमारी थोड़ी इज्जत बढ़ जाती है, ये स्वामी जी पर जुड़ा है, जय राम जी, और कुछ नहीं, पर हम समझेंगे स्वामी पर जुड़ा। कुछ तत्व नहीं है क्योंकि उनकी प्रक्रिया समझा देंगे ना तो समझ जानता है, नहीं तो मेरे को समझते हैं कि स्वामी जी बातें तो अच्छी कहते हैं पढ़ भी करेंगे, ऐसी बात कह रहे तुम समझ पढ़े देते इसके साथ क्या मिलेगा बताओ। हमें आश्चर्य आता है, मतलब क्या है कि सच्चिदानंद परमात्मा है ना, तो ये निर्गुण है, ऐसे सगुण परमात्मा है, वे राक्षसों का नाश करते हैं, पर सगुण परमात्मा का राक्षसों के साथ विरोध नहीं है, राक्षस भी भगवान के ही अंश है। ऐसे ही ज्ञान की सत्ता ही अज्ञान को मिलती है, इसे छोड़े हैं वे और मेरा थोड़ा ही है, सगुण भगवान का राक्षसों के साथ विरोध भेद थोड़ी है, वैकुंठ कैसे भेजे तो बल भगवान से मिलता है, बल राक्षसों को, ऐसे अज्ञान को बल ज्ञान से मिलता है, सगुण मान मैं भगवान से तो सबको बल मिलता है, सूर्य भगवान को, सूर्य भगवान से बल मिलता है, शिकार करने वालों को भी और वेद पढ़ने वालों को भी, वेद पढ़े तो सूर्य के प्रकाश में पढ़ेंगे, अगर हरण को मारेंगे तो सूर्य के प्रकाश में कैसे मारेंगे, तो सूर्य के विरोध थोड़े ही है, ऐसे ना सूर्य का विरोध है निर्गुण का विरोध है, कौन भगवान का भक्त होता है, इस वास्ते भगवान से पढ़कर भगवान के भक्त को बताया। भगवान से पढ़कर भगवान का भक्त है, इस वास्ते ज्ञान से बढ़कर गीति क्या सुने। अब अटकल लगा दो, और बोल रहे जो बालक नाथ बालक हैं, जो गर्भपात से बचाकर बच्चों को पालने के लिए आज्ञा देते हैं, तो कुछ लोग ऐसे बच्चों को दोष दृष्टि से देखते हैं। तो ऐसे प्राचीन काल में खर प्रकृति व्यास कर्ण आदि ऐसे बालक हुए थे, उनका पालन औरों ने किया और कितने विलक्षण हुए। रक्षा के विषय में प्रेरणा दी, ये तो कोई ठीक है, ये तो मेरी प्रार्थना है। बिल्कुल सच्ची बात कहते हैं, बहनों माताओं से कहते हैं मानती नहीं हूँ, क्या करूँ मैं, क्या करूँ, तो मेरे पास उपाय नहीं। आप वो बालकों को दे दो, हमारे हरि प्रसाद भगीरथ जी ने कहा कितने बालक गया भाई, हजार बालक तो मैं पाल लूंगा। पर इनको शर्म आती है, मारते हो शर्म नहीं आती, घाटो टूटते शर्म नहीं आती, तुम हर मार दे दो, हमारा चेला हो जाएगा, आप राफत बढ़ जाएगी, हमारा वंश चलेगा। तो कितनी बढ़िया बात होगी, क्योंकि हमारे जन्म तो है नहीं, हम तो आते ही है ही, पाले पोसे में तैयार तैयार हुए आते, हम कहते पालन करना नहीं, पूरा करना बड़े बनाए तैयार, ऐसे रोटी भी तैयार बड़ी बनाई साग सहित। आपको पता नहीं है, आप पता हो तो सब साधु मौज बनी है, कपड़ा मुफ्त में, मकान मुफ्त में, किराया मुफ्त में, पुस्तकों मुफ्त में, ऊंचे ऊंचे बैठे मुफ्त में, एक कौड़ी नहीं लगी हमारी, कितनी मुफ्त की बात है यार। आप दुख पाते हो, तिर पाते हो, मार हिचके हैं माथो मुंडा है तीन गुण, माथो मुंडा है तीन गुण, भागी मथरी खास जो खाओ जो भागी, माथो मुंडा है तीन गुण, माथी मर गई खास गाँव रो हासिल छोड़ो रोक है महाराज। कितनी मौज की बात है, मुफ्त में, मुफ्त में भी आदर से दे, तभी देखो घर को गिराओ मत। बहनों कृपा करो, आप एक मेहरबानी करो हमारे पर, आप हत्या से बच जाओ, महान हत्या, ब्रह्म हत्या से दुगुनी हत्या, छोटा बच्चा हो हमारे दे दो। हमारे कई बहन तैयार है, कई बहन हमारे कहते हैं हम पाल देंगे, हमारे दे दो हम फंस गए, कोई कहते हम पाल लेंगे, एक पाल लेंगे, हम दो पाल लेंगे, ऐसे हमारी बहन तैयार है पालने वास्ते। तो आप कहते तो आप मिट जाए, हत्या से आप बच जाओ, अरे हमारे चिल्ल मिल गया तो कितनी फायदे, हमारा वंश चले, ये तुम्हारा आफत मिटे, कितनी आनंद की बात है। जोधपुर में ऐसी संस्था बनी हुई है, एक पलरा बनाया हुआ है, तो बाहर से रख दो फिर से ले लेंगे, कई सोलह सौ रही है, चालीस पचास हो गए याद नहीं, गिनती याद नहीं है, कई सोलह सौ रही मन पाल लिया उसको छोड़ जाते, अब किस गाय क्या पता नहीं, उसमें प्रबंध है खाने पीने का, पढ़ाने का, रखने का, कपड़े का, सब कुछ नौकर रखे हुए पार करने का प्रबंध है। नष्ट क्यों? मनुष्य शरीर कितना दुर्लभ है। दुर्लभ हो मानुष हो देव हो दुर्लभम त्रैवेद्यते लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुशं भवन्ति। ऐसा दुर्लभ मनुष्य, सबसे दुर्लभ मानुष देही जीव चराचर जातत देही, जिसकी चराचर सब जीव चाहना करते हैं, ऐसा मनुष्य ही दुर्लभ। उस मनुष्य को आप मार दो कितने पाप की बात होता हो, वो परमात्मा को प्राप्ति कर सकता है। वेद व्यास जी महाराज मुझे कितने विचित्र हुए, हमारे शास्त्र में व्याकरण में आता है, व्याकरण में एक सूत्र आता है कन्याया कनीन च, कन्याया कनीन च, ऐसे होता है। मानो कन्या के जो पैदा हो जाए छोरा, कुमारी कन्या के जो छोरा पैदा हो जाए वो कनीन प्रति, और कानीन कहलाता है कानीन, तो कानीनो व्यास कर्णश्च। कानीन कौन है कि व्यास जी हर कर्ण है, हमारे कानीन है ये, मानो कन्या से पैदा हुए। कितने नाम हुए तो बोलो, व्याकरण में पाणिनि जी ने सूत्र बनाया, सूत्र बनाया व्याकरण में कन्याया कनीन च, कन्याया अपत्यम कानीन, कन्या का लड़का हो उसे कानीन कहते हैं, कर्ण और व्यास से, व्यास कर्ण ये कानीन से, कन्या से पैदा हो व्यास, कन्या से पैदा हो कर्ण, तुम थाने कन्या से हो जाए, दुर्गा से हो जाए, सुहागर से हो जाए। अब आपको तो आप हो गए, हमारे हमारे बढ़िया भंडार बन जाए, हमारे तुम्हारी आफत बढ़ जाए, थोड़ी कृपा करो, थोड़ा अक्षर हो, पांच चार महीनों का खत्म करो, नौ महीना का, साढ़े नौ महीना रहना था। जितना बालक गर्भ में ज्यादा रहेगा उतना ही बालक मजबूत पड़ेगा। गर्भ में जितना पोषण होता है ना उतना बाहर नहीं होता। गर्भ में दस महीना रह जाए वो बच्चा अच्छा होगा। ऐसे ही बाल्यावस्था में उसको मक्खन खिलाया जाए, सोने की भस्म दे जाए, ऐसी ऐसी दवाई दी जाए, माँ है वो सूट खावे, दूध कम हो तो धाने का लड्डू बना के खावे, तो वैसे बालक को दूध मिलेगा, बालक मजबूत बनेगा। कैसे लेकर रखो, ऐसे बालक बनाओ अच्छा, ऐसे छोटे बाल फेरो मार दे दो, कभी बहुत बढ़िया बात। मारवाड़ में कहावत है, आओ केरी माँ सूट खाई रहो, मेरे सामने किसी माँ ने सूट खाई है, सूट का दूध दे देता है, बड़ा बड़ा बड़ा देता है, हमारी माँ ने सूट खाई आओ लो हमारे से। कितनी बढ़िया, किसी माँ ने सूट खाई आओ, सूट का दूध बड़ा तेज, लड्डू खावे खूब माँ। जैसी बात है, छोटे बच्चों को मक्खन खिलाया करो, मक्खन छोटे बालकों को, बाल तेज होंगे अच्छे। बच्चा जन्मे जन उसके सोने की सिलाई देना, तीखी नहीं देना, ऐसी मोटी सिलाई उसके जीभ पर आराम, ऐसे जन्मे जिसमे घूंटी देना, घूंटी जन्म घूंटी वो घूंटी दे देना, वो जन्म अच्छी लुगाई देती है ना, तो बालक का जन्म अच्छा होता, बाल अच्छा होता है। जन्म गुंती देने वाली माता अति सदाचारणी भगवत भक्त होती है, वो गुंती देने से बाल भक्त होता है, भगवान का भक्त होता है। तो उसे जीभ पर छठे सावर चूहे की तरह, तो उसकी जीभ पर राम ऐसे ब्राह्मण क्षेत्र ओम ऐसे सोने की सलाका से मूर्ति बड़ा तेज होगा। नाम सुना हो आज कहते बहुत बहुत अत्याचार, अन्याय करती है। सफा का मैंने बालक धर्म होता है उसको मदिरे से निकालते हैं, पहले कर मदिरे से, और श्री गणेश ही होता है, फिर वो छोरा मानते नहीं, माँ बाप किसी नहीं मानते, अब मदिरा पीना तो मान लो मदिरा से तो अंधा हो जाए आदमी, नशा चल जाए, जन्म तक वही मदिरा ही थी। अभी मानते नहीं करेंगे, हमारी माताएं बूढ़ी बड़ी होती थी, वो जितना बच्चों के विषय में समझती थी उतना डॉक्टर नहीं समझते, बिना समय माँ जी ही मैं छुटा ही था, आकरा काकरा में गया, जो गुड़ और बाजरी लूट ले आया बूढ़ा माँ जी प्यार खा ले रोटी, खा ले बाजरी की रोटी और गुड़ खा ले, सीखने हरेक आती माँ जी मैंने सुन रहा ला ऐसे कर ला, और सुबह से घस कर गए बस कौन सा कम कर दे, और जवान जवान छोरी होनी पता नहीं बल को कैसे पालन करे, वे बूढ़ा माँ जी दादी है जो बहुत बच्चों का बहुत इलाज करते थे, वो बूढ़ी बूढ़ी माँ जी जाए वैसा डॉक्टर नहीं करता, कागोलियों पड़ जाते कागोलियों निकालते थे, कुंभरी पड़ जाते कुंभरी निकालते थे, बड़ी बड़ी बेचार आंख सो गया आग आग सो गया दूर पड़ गया इस कान को बांध देती है आपसे भगवान ये आग हो जाती है, इस आग को कान में कान में सो गया खून इकट्ठा हो जाए लाल हो जाए तो ये पास ऐसा इलाज करते थे। अभी भी किसी के वो नींद आती है नहीं कभी पैर सो जाता नींद आती है तो इस अंग में आवे तो इस कान को यूं करो यूं पट्टी में, इस अंग में हो तो इस कान को यूं दो तीन करते चट ठीक हो जाएगा, चल करके देखूंगा ऐसी माता जानती थी बात है, बच्चों को ठीक कर देती है, कागज ठीक करते थे कुंभल ठीक करते थे, बच्चा ची ची करता उसमें अरे बूढ़ी बूढ़ी माताएं थी हमारी, हमारा पालन करती, आप लोग मुश्किल जाओ तो बड़ी अच्छे रहे बालकों का इलाज, जितना घर में जाना हुआ पर अस्पताल में जाना ठीक है, बड़ा उत्सव मनाते थे आनंद मनाते थे, थाली देखा सीधी पहले से बजाया था थाली थाली थाली बेटा दिन वहां है खुश हो जाते, कैसी मौज की बात बताओ, अब उनको मार देते हैं राम राम राम राम राम अत्याचारी बहुत अच्छे पुत्रादीनी सर्पणी सर्पणी पुत्रादीनी सर्पणी पुत्र को खा जाए वो सर्प पुत्र आदि नहीं आदि नहीं मानी अधभक्षण पुत्रादीनी सर्पणी एक सौ आठ अंडा देती है और ऐसे गोल कर बैठ जाती है, अंडा फूट रहा कोई निकल में बाहर चला जाए वो चला भीतर खा गई बिच्छू नहीं के भी एक सौ आठ बच्चे निकलते वो बिच्छू खत्म हो जाती, मैंने देखा बिच्छू छोटे छोटे छोटे बिच्छू है ऊपर चलते ऊपर खा गए नीचे नीचे खोखला गया है बिच्छू खा गए बिच्छू नहीं खा जाते बिच्छू खा जाते बिच्छू खा जाते बिच्छू बिच्छू पैदा होते हैं तो नीचे का बिच्छू का तरह जाता है ऊपर सुबह खा जाए किलबिल किलबिल करे एक बात तो ये खान वाले होते हैं, इस बार लोग कहते हैं बिच्छू जाते हैं भाई कोई काम की नहीं है माँ को खा जाएगा। तो आप लोग बिछुनी मत बनो, सर्पणी मत बनो, सर्पणी होती है खा जाती। माँ बनो माँ, इनकी इज्जत माँ से, पिता से सौगुना अधिक माँ का दर्जा, लुगाई का दर्जा इतना ऊंचा नहीं है, वो एक कीड़ा है भोगों का, कुछ नहीं, दर्जा माँ का ऊंचा, सौगुना अधिक पिताजी से माँ का दर्जा। ये प्रश्न चला मैंने कहा था, ये शरीर कोई बाजार में थोड़ा ही मिलता है, ये ऐसा शरीर है जिसे भगवान का भजन करो, भक्ति करो, ये माँ से मिलता है, ये दुकान में नहीं मिलता, कोई शरीर मिलता है दुकान, वो माँ देती है। कितना कितना महाराज बोझा उठा करके 9 महीने जननी बोझ हमारी माँ करती है, माँ की देन है, माँ से पूर्ण नहीं हो सकता आदमी, सेवा करेन रहेगा। अरे माँ राजी हो जाती है, माँ के हाथ से भोजन कर दो अच्छी तरह से, माँ के जी सर हाथ छोड़ो, जी मुझे जी सर, माँ जी सर हो गया, इतने मुगुन हो जाओ, छोड़ो पीठ पर हाथ फेर ले, छोड़ो माथे पर हाथ फेर ले, इतने माँ खुश हो गया, बताओ क्या खर्चा मिलता है, बताओ आपकी बड़ी अवस्था हो जाए तो भी माँ सेवा करती है। आप सोते हो अगर माँ उठे रात्रि में जो घबरी लाठी की जरूरत चल रही इतनी बूढ़ी कपड़ा उड़ा देते छोरे अभी छोरे का छोरा छोरी हो गया, माँ तो वही देखती है। राम जी लंका विजय कर आए तो कहते मेरे तो छोटे बच्चे सुकुमार युगल मेरे मारे रावण जैसे जैसे कुंभकर्ण जैसे, ये तो अतिशुभ बहुत, हमारे बच्चे तो बहुत कोमल है, कई बात है लंकापति मारा, ये कोमल को देखते हैं रावण को और कुंभकर्ण को पूछो कैसे कोमल है पता है लगे। मग में जात भयावनी भारी केंद्र तारका भारी बेटा तारका कैसे मारी भयावनी भारी बच्चे दर्जिया। माँ को दी गया छोटा सा, माँ के आ जा दूध ऐसी बात है, माँ का कितना ऊंचा दर्जा है, कितना ऊंचा दर्जा माँ का है, माँ पूजनीय होती आदर नहीं होती, सबसे पहले माँ का माता से पिता बंधु माता राम मत पिता रामचंद्र सीता राम राधे श्याम गौरी शंकर, पहले माँ का नाम लेते हैं, माँ से बड़ा संसार कोई नहीं, वो माँ बनना बंद कर दे अब इनको क्या कहे बताओ, माँ बनना बंद क्या कहे, माँ कहे उसको थोड़ा दिन आप पालन कर दो चुप से आप दे दो जन्म में तभी दे दो प्रबंध हो जाएगा। बहुत अच्छे हो गए बाल, पूजनिया माँ बनो माँ, पूजनिया आदरणीय माँ, माँ कैसा मीठा नाम लगे, एक माँ एक मावड़ी एक गाय एक गावड़ी, एक माँ एक मावड़ी एक गाय एक गावड़ी, एक माँ एक मावड़ी माता। समर्थ रामदास बाबा थे वो चले गए भजन करने निकल गए। वहां नासिक में गोमती में खड़े रह गए, जय राम खूब के बस संत बन गए। फिर माँ से मिलने को आए, माँ गंधी माँ की बहुत बूढ़ी बूढ़ा हो गया। आए कौन रामदास, माँ के मन भाव कैसे देखूं? तो रामदास बाबा ने हाथ पे गई दिख लगा गया, अरे तुम जादू बोले कहाँ से सीख गया? माँ को तो बच्चा ही नहीं है, जादू बोले सीख गया। ये बात है माता गोपी चंद को कह दिया, ले ले फकीरी तंद्रे राज ने गोपी चंद लड़का हो जा साधु हो जा। कहते मैं प्रथम प्रद्या पद्मणि दिलखी राजकुमार तेरी आजाद जगत में झूठी सूर्य गोपी चंद जन्म मन से लालू तरह करे 84 कितनी हिम्मत है महाराज। सुनी थी माँ ध्रुव जी की 5 वर्ष बाल को जन्म भजन कर बेटा धन्य है भाई। ऐसी माताएं कैसी मिल सकती, कितना हृदय विशाल, छोटे से बच्चे को भगवान को दे दे, गर्भ गिरा देगी फिर देगी नहीं मार देगी। तो देखो हमारा तो चेला बन गया, आपके आफत मिट गया, हाँ बड़े बन जाए वही सुखी हो जाए। गृहस्थों के बालक इतने सुखी नहीं है जितने हम बालक हमें सुखी है। लखपति करोड़पति धनी आदमियों के चीज का घटा, खाने पीने की चीज की कसा कसी हमारे खुद ही हमारे पत्र दीजिए। कितना ही धनी आदमी हो कसा कसी कसा कसी हमारे यहाँ बालकों को पूछो कोई परवाही नहीं है, कैसी मौज है। और पढ़ाई करे, सत्संग संग दे, अच्छा संग मिले, कितना फायदा है बताओ। तो हमारे उदय दिया करो, मेरी तो जान बच जाए, आपके आफत बच जाए, हमारे तो सेला मिल जाए। कितनी बढ़िया बात, करो हिम्मत करो, थोड़ा पार कर दे तो और बढ़िया, नहीं तो हमारे बहन कही कहते हम पार लेंगे, हमारे दे दो कहते भाई दूसरी बार हमारे को भी किसी ने पाला है ना, तभी तो इतनी बातें बना रहे बैठे। पहले माता ने पाला, फिर दूसरी माँ हमारी, माँ कहते हैं वो मान लेते हमारी गोदी में बड़े हुए हैं। और माँ को माँ रेन रेन नहीं कहते, जी कहते जिस माँ ने पढ़ा ना, ए माँ नहीं कहते, ओ माँ सोरस माँ एक ही कहते, रे कहते। बांगर में तो पिता को ही तू कहते, माँ का हमारा माँ जी बहुत लाड रखता, बहुत प्यार, बहुत लाड प्यार बने साधु हो गए तू। अब माँ ही कृपा नहीं करेगा तो कौन कृपा करेगा बताओ, माँ ही कृपा नहीं करेगी नहीं पालेगी कौन पालेगा। तो आपसे पालीजिए नहीं तो हमारे को दे दो, हमारी कई बहन है जो वो बड़े उत्साह से पाल लेंगे, हम पाल देंगे। ऐसी कृपा है। कोई आप पैदा कर दो, कोई हमारे पाल दो, और हमारे मुफ्त मिल जाए, ना पैदा करना पड़ेगा ना पालना पड़ेगा, मिल जाएगा बने बनाई रोटी, बने बने मिलती है साग सहित, धान नहीं धीणो नहीं, धान नहीं धीणो नहीं, नहीं रुपयो रोक, जिमण बैठा रामदास आण मिले सब थोक, दूध दही खीर साग तरह तरह का साग तरह तरह रोट। कैसी बात है, तो मारो क्यों बेचारे, मनुष्य ने मारो मत कर। गोविंद गोपाल की जय हो। हाँ भाई पूछो तो बात पूछो, हो गया और पूछो बात भाई। एक बच्चा प्रकट कर पड़ा, बालक प्रकट कर पड़ा, कृपा करो आप लोग, कृपा माताएं कृपा करें। ईश्वर प्राप्ति है मनुष्य जीवन का ध्येय, तो रास्ता नजर नहीं आता, आप अपने चरणों में रखने की कृपा करेंगे। हम तो कृपा करें, मैंने आप रहने की कृपा करोगे कि नहीं, भाई कहना तो सुगम है, रहना मुश्किल है। त्याग है तो देख लेंगे क्या आज, गोरखपुर में बात चल रही थी तो मैंने कहा संत रामदास बाबा के शिवाजी ने राज दे दिया, वो राज्य में ठाट पास रहते मौज से, समर्थ रामदास बाबा आटा मांग लेते, बाटी बना हनुमान जी भोग लगा देते और खाओ बैठे मौज से, न साग न कुछ, शिवाजी ने दे दिया सब राज, भगवत ध्वजा फैला दी कई बार, समर्थ रामदास बाबा का फिर क्या करे बस, पछ कुछ दिनों के बाद कहा कि बाबा क्या गया, हमारी आगे जाओ राज संभालो, हमारा राज्य है, हमारे सब हिसाब बता देना, जाओ कुछ नहीं लिया रहा, सब कुछ नहीं। तो ये गोरखपुर में सज्जन थे, वे सुनते थे, वो क्या कि हमारा तो सब समझ आप ले लो, हमारा जितना कारोबार आप ले लो, ठीक है ले लगे। अब देखो जयदयाल जी आने वाले हैं, श्री जयदयाल जी सेठ आने वाले थे, मैंने कहा देखो आपने दुकान का हिसाब मैं समझता नहीं हूँ, तो सेठ जी आ जाए उस आदि के बारे कह देना, सब संभालने का हम ले देंगे, फिर बोले ही नहीं कई बार ना, तो मैंने कहा ना उन्होंने कहा, और शेर जी आ जाए मैं समझ लिया थोड़ी, मैं तो हिसाब समझता नहीं, अब शेर बात तो शेर जी खुद समझे कभी की भाषा सब हिसाब कर लेंगे आप निश्चित, क्यों कोई हिम्मत कर लेता है, कहते मुश्किल बड़ा मुश्किल, ये आराम ही आराम नहीं है, हमारे आराम भी मिलता है, दुख भी मिलता है, सुख भी मिलता है, व्याख्यान देते हुए कभी कभी पूरा भटपेट अन्न नहीं मिला है, व्याख्यान देता हूँ ऐसी अवस्था, ऐसी आती बात है, ऐसे समय आता है, और एक पत्र में कई तरह का शीरा कहीं रहेगा, साग कहीं रहेगा, इतना इतना दो पत्र ऐसा भोजन मिलता है, ओढ़ने को पूरा कपड़ा नहीं मिलता, ऐसा भी होता, रहने को चले नहीं मिलता, और बहुत बढ़िया बड़े जगह मिलती है, ये तो बात ही भाई। नजर पाया है मगर मस्त फकीरी में, जो सुन पाया राम फकीरी में, सो नहीं अमीरी में, ऐसा ठाक में झोली बगल में घोट, चारों धाम से गिरी में मतलब न हो पाया है फकीरी, मौज हो जाए मौज। आनंद हो जाता है मौज, जहां जाए वहीं मौज। यहाँ व्याख्यान देते है रात्रि में नदी किनारे गांजे किनारे रेत देते बहुत मौज आ, कोई बिछड़ने की जरूरत नहीं, कोई ओढ़ने की जरूरत नहीं, गंगा जी किनारा नींद थोड़ी नींद चुपती हो जाए। ये हमने देखी है मकानों में रहने से नींद ज्यादा आवे, और खुली हवा में सोने से नींद थोड़ी आवे तृप्ति हो जाए, और गंगा जी किनारे थोड़ी नींद से तृप्ति हो जाए, एकदम ये हमारे देखी रेते में बड़ी बड़ी रेती है, नीचे गंगा जी होती है, रेत यू कर सो जा रहे गंगा जी किनारे, ठंडी ठंडी हवा गर्मी के दिन कैसी मौज ये है। तो इसमें वही सहना पड़ता है, आदर भी होता है, निरादर भी होता है, तिरस्कार भी होता है, मिलता है। हमारी भी कृपा हुई भगवान की, सब तेरे देख जीवत दुखे मशान फकीरी, जीवत दुखे मशान फकीरी, जीवत दुखे मशान, आराम भी बहुत है, आदर भी बहुत है, तिरस्कार भी है, सुख भी है, दुख भी है, सब आता है, दूसरों को भी आओगे, साधुओं को भी आओगे, सब आता है। अपने तो विचार कर लिया के परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो गृहस्थ और साधु हो, बहन हो और भाई हो, सच्चे हृदय से लग जाओ। जिसमें शुभ बताया था ना, जो शरीर है ये मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ शरीर, मौज हो जाएगी, आनंद गृहस्थाश्रम बैठे हुए भाई और बहन हो बोले भगवान के लग जाओ, भगवान मीरा माई कितने ऊंच दर्जे की होगी, कर्मा भाई मीरा भाई कर्मेश भाई पोली भाई भरी पूजनी माताएं हुई, भजन करने वाली किसी के कारण नहीं, बहन हो भाई हो साधु हो गृहस्थी हो, किसी वर्ण में किसी आश्रम में, भगवान का दरबार सबके लिए खुला, उसमें सबकी योग्यता है, सबको अधिकार है, और इसमें सब बलवान है, इसमें निर्बल नहीं, भगवान की तरफ से मैं से बलवान भी आया, योग्यता भी है, और सारे की जरूरत नहीं, और सारा सब देते, संसारी लोग बड़ा सारा देते, चोर और डाकू दुनिया को लूट रहे, पर जंगल में कोई साधु तो सेवा करते हैं, डाकू चोर सेवा करते, कितनी मौज की बात है, भजन में लग जाओ आप, सिंह और सांप ठीक भगवान में लग जाए तो ये सेवा करते हैं, बड़े बड़े क्रूर जंतु सेवा करते हैं, भगवान क्या प्यारे होता है ना, जैसे कोई राजकुमार होता है, कोई बड़े सेठ का लड़का होता है, राजकुमार हो तो सब आदर करते हैं, महाराज कुमार ऐसे महाराज कुमार, ऐसे भगवान के भगत होते हैं संत महाराज, वो महाराज कुमार होते हैं, बड़े राज के बेटा होते हैं, जा जाए जा सदैव से पूजित है राजा, राजा तो अपने देश में पूजित होता है, विद्वान सर्वत्र पूजते, विद्वान होता है जहाँ जाए वही मौज, वहाँ भी पूजा होती है। साधु की दुकान है क्या, सब मौज ही सब, उनकी तो परवाह ही नहीं, साधु की तो परवाह ही नहीं, लोगों को परवाह, हमारे महाराज से या हमारा या हमारा सोच बोल कितनी मौज है। बाबा रे मौज फकीर आदि, कभी भी साहब एक सूखा टुकड़ा, कभी के दबका खीरा दी, बाबा रे मौज फकीर, कभी और साल दो साल, कभी गुदड़ी लीरा दी, बाबा रे मौज फकीर आदि, ऐसी मौज है। फकीर बहुत मोहतान बहुत मस्त बहुत, अपनी मौज चले आश्रम बन बोला, एकाएक ही फितरत ऐसे सिंह बन सिंह मेरा भी जग बन सिंह, जग तो सिंगल है वो सिंह की तरह, कोई किसी की परवाह नहीं, बड़ी मस्ती बड़ा आनंद बड़ी स्वतंत्रता, ऐसी बात है सर। कोई हिम्मत करे तो देखो तमाशा, डर जाते है आदमी, हिम्मत नहीं करते डर जाते, घबरा जाते, हाँ क्या मैं शरीर नहीं हूँ, स्वीकार करने से क्या फर्क हुआ? बड़ा भारी फर्क होगा, ये काम क्रोध लोभ ये नहीं होंगे, चिंता नहीं होगी, शोक नहीं होगा, हर्ष नहीं होगा, शरीर के साथ संबंध जोड़ने से ही सब दोष आते हैं। एक लड़की के साथ संबंध जोड़ लो, शादी कर लो, तो उनके लिए गहना और कपड़ा और घर सब चाहिए, और एक वही न हो तो मौज से रहो आनंद से। कलकत्ता जैसे शहर में कहीं किसी गद्दी में सो गए कभी, वही हो तो फिर देखो, ऐसे ये शरीर है ये लुबई है, जब हमारा अपना मर जाता है तो मौज सब दोष मिट जाते हैं। साहंकारा व्यक्ति स्पर्धा असूया तिरस्कार साहंकार अहंकार से सब दोष मिट जाते हैं। ये करके देखो, ये तो करके देखो भाई, ये तो सबके लिए खुली बात है, भाई हो बहन हो गुरु हो साधु हो सब कर सकते, सब स्वतंत्र है, सब बलवान है, सब पात्र है, और किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, केवल आप ही खुद मौज की बात है, और तत्काल सिद्धि होती है, आज ही हो जाएगा, आज ही एकदम बड़ी बड़ी सिद्धि। क्या होता है करके देखो, करके जैसे भोजन करने से क्या होता है, भूख है भोजन करके देखो, प्यास से मारे क्या होता है, जल पी कर देखो क्या होता है, ऐसे करके देखो बहुत आनंद, धन में लाखों करोड़ों अरबों रुपयों से सुख नहीं होता, और इसमें दुख आता ही नहीं नजीक, मौज ही मौज आनंद, खुली बात है, जिनके हुआ वे संत जाने उनको, उनकी पढ़ने बातें पढ़ी है, उनके लेख पढ़े, सब स्वतंत्र है इसमें, संसार के भोग मिलने में रुपये मिलने में कोई स्वतंत्र नहीं है, किसी की स्वतंत्रता नहीं है, और इसमें बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं है, खुद आप ही अपना विचार कर लो, आप पक्का विचार हो छूट जाएगा, एक दिन में छूट जाएगा, क्योंकि शरीर से आप अलग हो, जैसे मकान में हम बैठे रहे तो मकान में हम है, पर मकान में रहते मकान से हम अलग है, मकान छोड़कर बाहर चले जाते हैं, ऐसे शरीर छोड़कर मर जाते हो तो अलग चले जाते हो, तो पहले शरीर में रहते हो भी अलग हो आप, नहीं तो अलग कैसे हो गए, पहले से अलग थे, ऐसे विदेह होता है वो विदेह ही विदेह होता है, सदेह नहीं होता विदेह। माना हुआ समझ छोड़ दिया विदेह हो गए, सीधी बात है, बहुत सरल। शरीर तो यहाँ बना है और यही बना रहेगा, आप आए हो चल दोगे, सही छोड़ दोगे, सच्ची बात है एकदम, जीते जीते ही छोड़ दो, कैसी मोदी बात। साधु विचार कर भले समझिया दीवी जगत को कूट, पीछे देखी बिगड़ती तो पहली बैठा रूठ, अच्छा ढूंढना ही है ये तो बिगड़ना, ये कथा बिगड़ेगा तो पहले ही जो लोग मौज हो गई, पढ़ते जा रहे थे चाह गई जिंदा मिठी जिंदवा बेपरवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहन पति शाह, सबसे वृत्ति माधु गई भांत भांत को नाच, दावा कहू का नहीं बिना पिलाए राज, बिना पिलाए राज विगत भव की नृपयी राजा की तरह मौज बैठे। साधु को देखा मैंने, एक साधु थे हंडी रखते थे, कर्णवास की बात है, वहाँ यहाँ टांग पर डाल रखे खाए, चंद्र जी बोले देखो कितनी मस्ती आ रही, देखो हंडी भिक्षा लिया है उसी में पानी भर लिया, उसी टटी गए, उसी स्नान कर दिया, पशु भी खा लिया, तो मैं खा रहे थे टांग पर टांग रखी खा रहे, किसी कुछ लेना नहीं आता, पास में कुछ नहीं छोटा कपड़ा, ऐसे संतों की मौज है, याद करने से आनंद, उनको याद करने से आनंद, वीतराग विषय हुआ चित्तम, पतंजलि महाराज ने कहा है वीतराग विषय, वीतराग का ध्यान को शांति हो जाएगी, मन स्थिर हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा, वीतराग विषय हुआ चित्तम, कई उपाय बताए उसने एक बताई है, वीतराग विषय को याद करो, वीतराग विषय चित्त बना दो शुद्ध हो जाएगा मन, तो याद करे उसे मन शुद्ध हो जाएगा, कितनी मौज की बात है, ऐसी बात है भाई, है बड़ी मौज, माताएं हुई ऐसी ऐसी अपने भाई को कह दिया, भाई मैं तो रुक रहा हूँ जाओ, तू क्यों बैठ करो ऐसी माता है हुई, हमारी माता है पति चले गए तो मैं क्या काम है, वो चले ऐसी बात है, सब स्वतंत्र है, इसमें कोई पराधीन नहीं है, कोई निर्बल नहीं है, कोई अयोग्य नहीं है, कोई अनधिकारी नहीं है, सब अधिकारी, धन कमाने में अधिकारी नहीं है, त्यागने में सब अधिकारी, धन लेना हो तो देना देगा तब मिलेगा, ऐसे को त्याग करना है उसे क्या बात, जन छोड़ ले तो